Giderim giderim örene benzer. Giderim giderim örene benzer. Yıkılmış evleri bir ana benzer. Loy loy loy de loy loy. Loy loy loy da de loy loy. Yıkılmış evleri bir ana benzer. Loy loy loy de loy loy. Loy loy loy da de loy loy. Örene vardım da öğrendiyorlar. Örene vardım da öğrendiyorlar. Benim bu derdime verem diyorlar. Loy loy loy de loy loy. Loy loy loy da de loy loy. Benim bu derdime de verem diyorlar. Loy loy loy de loy loy.